मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ काशान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम द्वितीय पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से हम जो है 3:1-127 नंबर सूत्र पढ़ रहे थे। छंदसी निस्तर के देव हुय प्रणीयो नीयो छिष्य मरिय स्तरिया ध्वरिय खन्य खान्य देव यज्ञ पृच्छ प्रतिशीव्य ब्रह्म वाद्य भाव्य स्ताव्य पच्चाय प्रणानी। मैंने छंदसी विषय निष्ठर त्यादय शब्द निपात चलते छंद विषय में जो है निष्ठर क्या देव हुय प्रणीय उन्नीय उच्छिष्य मरिय स्तरिया ध्वर्य खन्य खान्य देव यज्ञ आपृक्ष प्रतिशिव्य ब्रह्मवाद्य भाव्य स्ताव्य उपचाय प्रण, ये सभी शब्द निपातित होते हैं। तो उसमें सबसे पहले निस्तर के है, निस्तर के जो है हमने बता दिया था वैसे, तो एक बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं। निस्तर के जो यहाँ निश उपसर्ग पूर्वक कृति छेदने धातु है और इससे नियत प्रत्यय हुआ है। तो ऋजु धातु काकृ प्रतिते है से जो है ऋकार उपधावाले जो है, तो कृति जो है ऋकार उपधावाले है, तो रिकार वाले जो है से जिसका प्रत्यय प्राप्त था जो पीछे हमने 3:1-10 जो पढ़ाया था, तो रिकार उपदावाली धातुओं से भी जो क्या तो होता है कृति और स्थिति धातु को छोड़ करके। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि क्या प्राप्त था, परंतु यहाँ पर जो है क्या नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या प्राप्त था, क्या प्राप्त न होकर के नियत हो गया है। और फिर जो है कृति को जो है आद्यंत विपर्य कर देंगे, आदि और अंत में उल्टा हो जाएगा कृति जो है, तो और को लास्ट में हो जाएगा रीत तर्क ऐसा। तो निस है निस को सौ को सत्व और स्थित्व होकर के निस्तर्क मैंने तर्क बन गया, त्रिक बन गया, त्रिक को फिर जो उसको गुण हो गया है, फिर तर्क बन गया है। ऐसे ही है देव हुय, देव हुय जो है देव सुबंत उपपद होने पर जो हु दाना नानी धातु से जो है क्या प्रत्यय है, क्या प्रत्यय निपातित है और हस्व कृत से जो है तुक आगम का अभाव है। यहाँ पर हु जो है ह्रस्व है, तो ह्रस्वांत को कृत के परे रहते थे, जो क्या कृत है तो उसको तुकागम ह्रस्वांत को तुकागम प्राप्त था, परंतु इसका निपाते अभाव कर दिया और हु को दीर्घ हो गया, तो देव हु यशु और विशु लाकर के विसर्ग हो गया देव हु या। ऐसे ही जो है प्रणीय जो है प्र उपसर्ग पूर्वक जो है निय प्राप्य धातु है, इससे क्या प्रत्यय है। अतो यत से जो है यत प्राप्त था उसका ये यहाँ पर कैप प्रत्यय निपातित कर दिया है, कैप प्रत्यय निपातित कर दिया है। तो प्रणीय बन गया, यहाँ पर जो है गुण नहीं हुआ क्योंकि कित होने के कारण जो है कर्णदीय से निषेद हो गया है, साधक से गुण प्राप्त से निषेद हो गया और फिर जो है न को जो है न हो गया है, अट को कौन निम्बायती से जो न को न हो गया है, तो प्रणीय सुगत प्रणीय बन गया। ऐसे उन्नीय उत्तरपूर्वक उन्नी धातु से उन्नीय बन जाएगा, यत्न होकर के अतुत यत्न होकर के क्या हो जाएगा। ऐसे है उच्छिष्य उत्तर पूर्वक जो है शिष्य विशेषण धातु ऐसे क्या प्रत्यय हुआ है, रिहलोन्यत से जो है यहाँ पर शिष्य है शिष्य विशेषण है, तो हलंत है शिष्य धातु, तो विवरणांत और जो और रिकारांत और हलंत जो है वो इसे नियत प्रत्यय प्राप्त था, जो आगे अभी जो आगे पढ़ाएंगे तो इसे जो है वर्णन धातु से नियत प्राप्त था और हलंत से, तो यहाँ पर जो शेष जो है हलंत है तो उसका कोण होकर के यहाँ पर क्यप हो गया है। तो उच्छिष्य उच्छिष्य उच्छिष्य तो यहाँ पर जो है कि उत है शिष्य है और शस छोटी, आप इनको थोड़ा पकड़ के रखिए ना जी, आप इतना नहीं कर सकती है, आपको नहीं पता जो शस छोटी है, शस छोटी इस सौ को छौ करता है, अटके पर रहते, ये जो है आठ चार छियासठ नव सूत्र है अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का जो है 66 नंबर सूत्र है। नहीं जी 66 नहीं है, आठ चार बासठ नंबर सूत्र है जी, 62 नंबर सूत्र है, 66 नहीं है, सच छोटी आठ चार बासठ है। तो ये कहता है कि जय से उत्तर शकार को छकार होता है अट के पर जाते, तो जय से उत्तर, तो यहाँ पर जो उत में जो है उत जो है और शिष जो है, तो उत जो है तो जो है यहाँ पर झई हो गया है, झई है माने झभई घड़धस कपत कपई तक है, तो झभई घड़धस झबगड़धस और ख फ छ ठ थ छट तव, तो यहाँ पर त है वर का प्रथम, तो झई है, झई से उत्तर जो है यहाँ पर स को छ है अटके पड़े रहते, तो यहाँ पर जो है श्री का ई जो है सकार उत्तर जो इकार है श्री का ई वो अट है, तो अट के प्रत्येक स को छ हो गया है और सूचना सूचना हो गया, तो उच्छिष्यम बन गया, सूचार अतुलित उच्छिष्यम बन जाएगा। आगे है मरिया, मरिया मृंग प्राण त्यागे है, इससे यत प्रत्यय है, रिहलोन्य से यत प्राप्त था, यहाँ पर यत कर दिया है गुण करके, फिर मरिया बन गया है। स्तरिया जो है स्त्री आच्छादने, यहाँ पर स्त्री जो है तो अचो यत से जो है यत प्रत्यय हुआ है, रिहलोन्य से यत प्राप्त था क्योंकि ये रिवर्णांत हो गया स्त्री, तो उसको अचो यत से जो यत कर दिया, यत कर दिया, तो स्तरीय आधार प्रस्ताव से प्राप्त हो गया और कसम स्तरिया बन गया। ऐसे है ध्वर्य ध्री हूर्छने, ध्री हूर्छने तो यहाँ पर धी धातु है, धी धातु है, और धी धातु ध्री ध्री ध्री में ध्री ध्री ध व संयुक्त भी का है ध्री हु छने। तो यहाँ पर ध्री धातु से जो है यह प्रत्यय हो गया है, अन्य प्राप्त था यहाँ पर यह कर दिया है, तो गुण होकर के धर यह स्वर्ग धर यह बन गया। ऐसे खन्य खनु अवधारणे धातु से यह प्रत्यय अचो से जो है खनु जो है हलंत जो है खनु अवधारणे, खनु का खन हुआ, री हलोण्य से यत प्राप्त था, री हलोण्य से यत प्राप्त था, परंतु यहाँ पर यत को निपातित कर दिया, अच अजंत तो है नहीं तो अच प्रत्यय यत प्रत्यय निपातित कर, अजंत से ही करता है तो यत प्रत्यय कर दिया निपातित है बस। सो खन्य बन गया, और खान्य नियत प्रत्यय होकर यहाँ पर जो है नियत प्रत्यय हुआ, फिर जो है अतभा से जो है वृद्धि हो गई, खान्य बन गया। आगे है देव यज्ञा, देव सुबंध पद रहने पर यज देव पूजा संगतिकरण दानेश हो, जो यज धातु से जो है देव पूजा संगतिकरण दान अर्थ वाले जो यज धातु है उससे जो यज प्रत्यय है। यहाँ पर जो है यज हलंत है, इसमें अभी हलोन्नत से जो है नियत प्राप्त था, और यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग में जो है यहाँ पर यत का निपातन किया और साफ इसे साफ कर दिया, अकस्मिगत तो देव यज्ञा बन गया। आगे है आपृच्छ्य, आंग पूर्वक पृच्छ जीव सायाम धातु है, इससे जो है प्रत्यय हुआ है, पृच्छ हरण तरी हलो में प्राप्त, उसको जो है यहाँ पर क्या प्रत्यय हो गया है। आंग पूर्वक पृथ्वी स्वयं जो प्रति पूर्व हो गया, ठीक है, तो आपृच्छ्य हो गया, गुण नहीं हुआ तो आपृच्छ्य हुआ है, और यहाँ पर जो है गुण तो हुआ नहीं है, अप्रच्छ है, और र को री हो गया है, गुण तो होने का बात ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो उपधा में कोई अच्छा ही नहीं हो तो च है। गहिज्या वही वजी बीजते बीजते पिछते भिज्यति नाम गिनती च, गहिज्या ये जो है गहिज्या अभी पृच्छति तो पृच्छ धातु है, उनके उनके यन के सामने एक संप्रसारण होता है, गही धातु यज धातु तो गहिज्या ज्या धातु इत्यादि जो कहा है उसमें पृच्छ भी है। आप जो है देखना चाहें तो 6/4/16 नंबर सूत्र छठाध्याय, छठाध्याय पहला पाद का 16 नंबर सूत्र है, ग्रहिज्या वही यदि वस्ती विचति दृष्टि पृछति भिज्यति नंगति चार, ये कहता कि ग्रह धातु ज्या धातु वे धातु व्यध धातु वच धातु व्यच धातु ओ ब्रष्टु धातु प्रच्छ धातु भ्रच धातु, इन धातुओं को संप्रसारण होता है गित और कित प्रत्यय के परे रहते, तो यहाँ पर जो है क्या जो किया तो कित प्रत्यय परे है, तो यहाँ पर जो है प्रच्छ धातु है, पृच्छ धातु है, तो इसको जो संप्रसारण हुआ तो यन के स्थान में इक तो री र को री हो गया है, संप्रसारण मतलब जो पूर्ण रूप हो गया तो प्री हो गया, तो आंग है आपृच्छ्य सुवाकर के आपृच्छ्य बन गया। ऐसे प्रतिशिव्य, यहाँ प्रति शिव तंतु संतान जो है तंतु संतान अर्थ में तंतुओं को फैलाने अर्थ में यह क्या प्रत्यय हुआ, रिहलों में से जो हमने प्राप्त था निपातन से यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं कि यत कर दिया है और शत्व कर दिया है, सकार भी कर दिया थे प्रति शिव्य, मैंने शिव है तालव्य से है मूर्धन्य से है परंतु धातु आदेश से सी हो जाएगा, और अब यहाँ पर फिर स निपातन से हो जाएगा, मूर्धन्य स जो है निपातन से हो जाएगा। अब आगे है ब्रह्म वाद्यम, तो ब्रह्मन जो है उपद्रव से वद व्यक्तायाम वाचि जो धातु से अन्य प्रत्यय हुआ है, वद व्यक्तायाम वाचि तो जो है अन्य प्रत्यय हुआ है, और फिर जो है अतोदास जो वृद्धि हो गई है तो ब्रह्मवाद्य सुअतोम अनुपन जो ब्रह्मवाद्यम बन गया। ऐसे ही है भाव्यम है, भू जो धातु है भू सप्तायम धातु इससे नियत प्रत्यय और आव आदेश ये दोनों जो है निपातन से हुआ है। यहाँ पर भाव्यम भू जो है अचो यत प्राप्त था, यहाँ पर जो है नियत का निपातन कर दिया। और ऐसे स्ताव्य है स्टु धातु है स्थिति अर्थ में, इससे नियत प्रत्यय और आव आदेश निपातन से हुआ। यहाँ पर स्टुई जो है यहाँ पर भी जो है अचोयत से यत प्राप्त था, यहाँ पर यत प्राप्त था उसको नियत में पापन से कर दिया और फिर जो है वृद्धि हो जाएगी अचोनिधि से स्ताव्य बन जाएगा। और आगे है उपचाय प्रणम, यहाँ उपसर्ग पूर्वक चीन धातु है इससे जो है प्रत्यय पर आय आदेश हो गया है, तो प्रिड उत्तर पद में रहने पर ही निपातन होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये उपचाय प्रिड हो गया, तो ये जितने भी शब्द हैं अभी बताया गया ये सभी निपातित, इसमें संस्कृत में पूरा लिखा हुआ है। आप देख रहे कल हमने कुछ बताया भी था, परसों हमने कुछ बताया भी था, और जहां नहीं आपको समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। बस इसमें और कुछ भी नहीं है। आगे है बस एक ही है कि अभी जो ऐसे हमने भाव्य बताया था, भाव्यंत जो सिद्धि बताया था कि भाव्य है स्ताव्य, जो भाव्य है स्ताव्य, तो धातु सही बसे जो है इससे यहाँ पर आव आदेश हुआ है, सो ध्यान में रखना हमने निपातन कह दिया था, परंतु यहाँ पर धातु सही बसा कह रहा है छह एक चौहत्तर नंबर सूचना निकाल लीजिए 6177 धातु सन्निमित्त सेवा, ये कहते हैं कि सन्निमित्तस्य धातुः, सन्निमित्तक जो धातु है उसके एच को जो है करादि प्रत्यय के प्रति वांत आदेश होता है संहिता विषय में। यहाँ पर तन्निमित्त का मतलब हुआ कि यकार जो यत प्रत्यय जो किया जा रहा है यहाँ पर जो किया गया है भाव्यम में जो हमने बताया, या साव्य और भाव्य में जो हमने बताया, या भाव्यम साव्यम जो भी है भाव्य, तो यहाँ पर जो नियत हुआ है, नियत हुआ है तो भू है। अब भू जो है उस भू और नियत हुआ, नियत को मान करके ही भू को भव हुआ, तन निमित्त मने यकारादि प्रत्यय निमित्त है जिस एच के, तो यहाँ पर जो है भाव्यम जो है यहाँ पर नियत प्रत्यय निमित्त है भू को भव होने में, तो तन निमित्त से बधातु हो एच स्थाने, मने यकारादि प्रत्यय निमित्त है जिस एच के, उस एच के सामने वांत आदेश होता है यकारादि प्रत्यय के तरह, यहाँ पर यकारादि प्रत्यय है तो उसको हो गया धातु तनिमित्त से बह, ये समझ लीजिएगा। हमने कह दिया था गलती से कि वे निपातन से, निपातन से होगा जो निपातन वहां होता है जब किसी चीज में कोई प्राप्त नहीं हो तब वहां पर हम निपातन करते हैं, कल्पना करते हैं। अब आगे है परिहलोन्यत, परिहलोन्यत, और ऊपर जितने बताया उसने जो है सब में योग्य अर्थ कर लीजिएगा, जैसे स्तर या आच्छादन के योग्य, ध्वर्य मैंने खन्य अवधारण के विधि करने योग्य इत्यादि, देवताओं के द्वारा यजन करने योग्य जो भी होगा। अब आगे है रिहलोन्यत, रिहलोन्यत, रिहलोह लकारांत पुमलिंग रिहल शब्द षष्ठी वर्ती विवचन पंचमी अर्थ में यहाँ पर जो है षष्ठी हुआ है। नियत जो है ककारांत पुमलिंग नियत प्रथम के वचन है। सब अर्थ है रिश्च हलच कौरी हलो कयो हो रि हलो इतने प्रयोग जो। तो यहाँ पर व्यत्यय से जो है पंचमी अर्थ में षष्ठी विभक्ति यहाँ पर है। छंदो व सूत्राणी भवंती, छंद के समान जो है सूत्र होते हैं। तो धातु का विशेषण इसलिए विवरणांतात धातु ऐसा हो जाए, विवरणांतात और हलंतात है या रिकारांतात, री है तो रिकारांतात या विवरणांतात। तो अर्थ बन गया विवरणांतात हलंतात का धातु पर अन्य प्रत्यय होती है, धातु प्रत्यय सेकंड की आ रही है। विवरणांत अर्थात रिकारांत और हलंत धातु से परे नियत प्रत्यय होता है। कार्यम हार्यम धार्यम हो गया विवरणांत, कार्यम करने योग्य, हार्यम हरण करने योग्य, धार्यम धारण करने योग्य ऐसा। और हल जो है हलंत का है वाक्यम पाक्यम, वाक्यम हो गया कहने योग्य और पाक्यम हो गया पकाने योग्य। तो इसमें कुछ भी नहीं विशेष है, क्रिय है नियत कर देंगे विधि हो जाएगा चंद्र से और कार्य मुख्यादि बन जाएगा हार्य मुख्यादि, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। वाक्यम इत्यादि वचन हाथ से नियत तो ध्यान से वृद्धि और चौको कौवा चौ को गण्य तो जो है गीत और नियत, तो यहाँ पर नियत है तो यहाँ पर चौको क हो गया। तो बस इस चीज को ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रत्यानेक में जो नौ अनुबंध है वह नौ अनुबंध जो है वह नकार अनुबंध अचोनी से जो आदि वृद्धि के तथा तकार अनुबंध जो चित स्वर कम से जो स्वरित करने के लिए परिचर करने के लिए। आगे और आवश्यक है, और आवश्यक है ओह उकारांत पुमलिंग उ शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन आवश्यक है। अकारांत पुमलिंग आवश्यक यानी आवश्यकम नपुंसक लिंग हो सकता है, अकारांत नपुंसक लिंग आवश्यक शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समास है आवश्यकम में समास है अवश्यम भाव आवश्यकम, आवश्यकम जो है अवश्यम भाव आवश्यकम नहीं, समाप्त नहीं है यहाँ पर, यह पवितांत है आवश्यक, अवश्य का होना भाव अर्थ में हो गया, अवश्य का होना अवश्य होना अवश्यम भाव आवश्यकम। यहाँ पर जो है आवश्यकम यदि आप ये करेंगे तो आवश्यकम की जो सिद्धि होती है एक सूत्र है द्वंद्व मनोज्ञातेभ्य, ये 5132 है पंचम अध्याय पहला पाद का 132 वो कहता है द्वंद्व मनोज्ञातेभ्य से कहता है कि षष्ठी समर्थ द्वंद संजक तथा मनोज्ञादि प्रातिपदिकों से भी भाव और कर्मर्थ में वे प्रत्यय होता है। तो मनोज्ञादि जो गण है उससे जो है यहाँ पर ये आवश्यक जो है मनोज्ञादि गण में पढ़ा हुआ है मन अवश्य शब्द इसलिए द्वंद तो है नहीं। सस्ती समर्थ द्वंद संजत या मनोज्ञादि प्रातिपदिक से, तो यहाँ पर मनोज्ञादि प्रातिपदिक है, इससे यहाँ पर जो है वही प्रत्यय हो गया भाव और कर्म, इसलिए भाव अर्थ में हुआ है, यहाँ पर भाव अर्थ में हुआ है। तो वही का वो को अक हो जाएगा और तभी के संबंध सारे इसको वृद्धि हो जाएगी। तो आव बन गया आवश्यक, मैंने अवश्य को जो है आवश्यक बन जाएगा वो को अक हो करके, और तद्धित इत और तद्धित ऐसा समाधे अच्छों की आदेश को तद्धित इत और लित के पड़ेगा, क्योंकि इत वही इत है, तभी तो समाधे हुआ। अनुवृत्ति नेट की आ रही है, प्रत्येक प्रसिद्ध नेट की आ रही है, तो ऊ जो है उ विशेषण धातु का, इसलिए उकारांतात धातु हो या उवर्णांतात धातु हो, ऐसा हो गया वर्णांतात धातु हो पर प्रत्यय भवती आवश्यक अर्थ या आवश्यक गम्य माने यत प्रत्यय का अपवाद है, क्योंकि अचो यत से यत प्राप्त था उवर्णांत अजंत है, उसका अपवाद हो गया यहाँ पर है और आवश्यक उवर्णांत धातु, तो उवर्णांत धातु है उससे पहले प्रत्यय हो गया। तो यहाँ पर जो है जैसे लू छेद जैसे लाभ्य मन गया अवश्य काट दे योग्य अवश्य अर्थ में अवश्य करने हुआ, पूर्ण पद में तो पाव्यम बन गया अवश्य पवित्र करने योग्य अवश्य शुद्धि करने योग्य शुद्ध पवित्र करने योग्य। यहाँ पर लू से नियत करेंगे वृद्धि कर दिए अचोनिधि से लाभ्यम बन जाएगा, और वांतोई प्रत्यय से यहाँ पर जो है वांत आने से करादि प्रत्यय होते वांत आ जाता है इसके स्थान पर, तो औ को जो है आप हो गया है तो लाभ्यम बन गया है। ऐसे पाव्यम जो है अतुल अश्रेलता था उसका यह अपवाद है नियत कर दिया। आगे है आसु यु वपी रपी लपी त्रपी चमर च, तो आसु यु वपी रपी लपी त्रपी चमर च समास है आसुश्च युश्च वपिश्च रपिश्च लपिश्च त्रपिश्च चमच इति आसु यु वपि रपि लपि त्रपि चम, तस्मात् आसु यु वपि रपि लपि त्रपि चमः, ये जो है समाहार द्वंद समास हुआ है। और शायद विभक्ति तो बता दिया हो कि मकरांत हो जाएगा, मकरांत पुंलिंग आसु यु वपि रपि लपि त्रपि चम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। इसमें जो है अनुवृत्ति जो है नेत की अनुवृत्ति आ रही है और धातु प्रत्यय का विकास तो चल ही रहा है, तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया आसु मैंने अंग पूर्वात सुई अभिषदे दू वप विज संताने छेदने च रप लप व्यक्तायाम वाची इत्येते वाची और चमु भी है ना, चमु अदने इत्येतेभ्य धातुभ्य परः नियत प्रत्ययो भवती, मैंने आंग पूर्वक सुई अभिषेक अर्थ में जो सुई धातु है उससे परे नियत प्रत्यय होता है। जो आसु है ऐसे ही जो है यू मिश्रणे अमिश्रणे मिश्रण अमिश्रण से यू है, इससे नियत प्रत्यय होगा तो याव्यम बनेगा। अंग पूर्वक सुई से किया तो आसाव्यम बना है, अंग है ही सु को जो है प्रतिदे सऊ और क्या बोलते हैं कि वान को ही प्रत्यय कर देंगे तो आसाव्यम बन जाएगा, निचोड़ने योग्य, पूर्ण रूप से निचोड़ने योग्य ऐसा। और यु मिश्रण मिश्रण याव्यम मिश्रण करने योग्य और अमिश्रण करने योग्य। वाक्य ध्रुव से जब करेंगे तो वाक्यम छेदन करने योग्य ये हो जाएगा। तो वाक्यम तो यहाँ पर जो है पूरब उद्धार जो है उससे यत प्राप्त था, जो पीछे आपको हमने बताया है पूरब उद्धार पढ़ा दिया है कि अत उपधा में है जिसके अदुद्धक पवर्गांत धातु से पर यत प्रत्यय होता है, अकार उपधा वाले पवर्गांत धातु से, वप अकार उपधा वाले पवर्गांत धातु से जो है यत प्रत्यय हुआ है। तो वाक्य ऐसे रप धातु से जो करेंगे तो रप धातु से करेंगे तो राप्यम बन जाएगा, लप धातु से करेंगे तो लाप्यम बन जाएगा। ऐसे त्रपुष लज्जायाम त्रपु धातु से करेंगे तो त्राप्यम बन जाएगा, चमु धातु से करेंगे तो आचाम्य बन जाएगा। आचाम्यम अंग उपसर्ग है चमु, तो आचाम्यम बने आचमन करने योग्य ये हुआ। तो यहां पर भी जो है वान को ही प्रत्यय या धातु स्तन में इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आसब्दन में सु था उसको जो है जत को मान करके वृद्धि हुई अचो नीति से, मतलब हुआ कि तन निमित्त धातु हो एक स्थान है, यकार निमित्त है जिस एच का उसके स्थान पर वान का आदेश होता है, तो धातु स्तन निमित्त सेवन से कीजिएगा। आगे है अनायो नित्य अनाय अकरांत पुनिंग अनाय शब्द प्रथम एक वचन है, अनित्य अकरांत पुनिंग अनित्य शब्द प्रथम एक वचन है, समास है न नित्य अनित्य तस्मिन अनित्य, इन्हें तत्व समास हो जाएगा। नपुंसक लिंग भी कह सकते हैं न नित्यम अनित्यम तस्मिन अनित्य, नपुंसक लिंग या पुंलिंग भी। तो क्या हो गया जी अनाय शब्द नित्य प्रत्यांश अनुपात अनित्य अर्थे अनित्य गम्य मान, जब अनित्य गम्य मान हो रहा हो अनित्य अर्थ जाना जा रहा हो तो अनाय जो शब्द है नित्य प्रत्यांश जो है निपातित होता है। तो यहाँ पर अंग है नी है नियत है, वृद्धि हो गई नहीं हो गया, यह है यहाँ पर धातु स्तर निमित्त सेवा, ये जो है धातु स्तर निमित्त सेवा से जो है तन निमित्त तक जो एक है उसको वांत आदेश हो जाएगा, उसको जो है वांत आदेश हो जाएगा। तो आ नाय आई को आय हो गया तो आनाय आनाय स्वर आनाय बन जाएगा ले जाने योग्य, तो आनायो दक्षिणाग्नि दक्षिणाग्नि को ले जाने योग्य दक्षिणाग्नि हो गया आनायो दक्षिणाग्नि, मैंने सदा सुरक्षित न रहने वाली दक्षिणाग्नि ये। तो अनाय में अंग है नी है वृद्धि हो गया अनित्य अर्थ को जब कहना हो तब, तो सदा न सुरक्षित रहने वाली दक्षिणाग्नि को कहेंगे अनायो दक्षिणी, ले जाने योग्य दक्ष व्यर्थ नहीं होगा और जगह सदा न सुरक्षित रहने वाले अर्थात अनित्य अर्थ हो गया। अनित्य के योग्य जो दक्षिणाग्नि है, सदा न सुरक्षित रहने वाली जो अग्नि है वो दक्षिणाग्नि है। तो अनाय जो शब्द है, अनाय जो शब्द है वह दक्षिणाग्नि के लिए रूढ़ है, प्रचलित है। दक्षिणाग्नि क्या है? अनेक प्रकार के अग्नि होता है, गार्हपत्य अग्नि होता है, दक्षिणाग्नि होता है, और भी अग्नि है। तो श्रौत जो यज्ञ होता है, श्रौत यांग, श्रौत यज्ञ है, अनेक प्रकार के यज्ञ है उसमें से श्रौत यज्ञ है, वो श्रौत यज्ञ की जो अग्नि है वह अरणी जो है, एक लकड़ी जो है जिससे कि अरणी से उसमें घिसते हैं तो उसमें अग्नि पैदा होती है। तो श्रौत यज्ञ में अग्नि अरणी मंथन से उत्पन्न की जाती है। तो जो अब उस अग्नि को जो उस श्रौत यज्ञ में जो अग्नि को अरणी से जो मंथन से जो उत्पन्न किया गया, तो उस अग्नि को यजमान जो है गार्हपत्य नामक जो वेदी है, अनेक प्रकार के वेदी में जो गार्हपत्य नामक जो वेदी है उसमें गार्हपत्य अग्नि के रूप में सुरक्षित रखता है। तो एक हो गया गार्हपत्य अग्नि, गार्हपत्य अग्नि समझ लीजिएगा कि गृहपति का जो अग्नि, तो गृह अर्थ अग्नि मंथन से जो हुआ अग्नि गार्हपत्य अग्नि हो गया। अब जो है उसके अलावा और जो है वेदियां हैं, एक आहग्नि और दक्षिणाग्नि नामक जो दो वेदियां हैं। तो यजमान क्या करता है, जब गार्हपत्य नामक वेदी से अग्नि लिया और लेकर के उन दोनों वेदियों में अग्नि का आधान कर दिया, अग्नि ध्यान कर दिया, तो जैसे ही अब आहुतियां समाप्त होती है तो दोनों अग्नियां भी समाप्त हो जाती है। तो ये आहुतियां समाप्त हुई और अग्नियां समाप्त हुई, तो ये अनित्य है। तो गार्हपत्य अग्नि सदा सुरक्षित रखी जाती है, परंतु ये जो है दक्षिणाग्नि जो है और आहग्नीय जो अग्नि है ये बस समाप्त हुआ, आहुति समाप्त हुई कि जो है अग्नि अग्नि समाप्त हो गई। तो वो उस तरीके की व्यवस्था, कितने प्रकार के अग्नि हो गए, एक हो गया गार्हपत्य अग्नि, दूसरा हो गया आहग्नि अग्नि, तीसरा हो गया दक्षिण अग्नि। तो इस चीज को याद रखना कि गार्हपत्य अग्नि, तो यहाँ पर दक्षिणाग्नि जो है वो दक्षिणाग्नि जो है, जैसे आहग्नि अग्नि हो गया दक्षिण की तरफ जो होगा तो दक्षिणाग्नि होगा, तो वो दक्षिणाग्नि और आहग्नीय ये दो में हमने जो डाला वो नित्य नहीं होता, इसलिए सदा न सुरक्षित रखने और रहने वाले, ये अर्थ हमने बताया कि सदा न सुरक्षित रहने वाली दक्षिणाग्नि। और एक ऐसी भी प्रथा है कि गार्हपत्य अग्नि में से दक्षिणाग्नि को न लेकर के क्या करते हैं, वैश्य जो लोग हैं, वैश्य के जो कुल है उससे अथवा चूल्हे से यह अग्नि लाई जाती है, इसलिए इसको अनाय कह देते हैं कि वो लाने योग्य अग्नि, ऐसा करके। आगे है प्राणाय सम्मतौ, तो प्राणाय सम्मतौ, प्राणाय अकारांत पुल्लिंग प्राणाय शब्द प्रथम देखने असम्मतौ। ओम इकारांत पुल्लिंग असम्मति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो असम्मतो है कि न विद्यते सम्मतिर्यस्मिन्, न विद्यते सम्मतिर्यस्मिन्, जिसमें सम्मति नहीं विद्यमान है, नहीं है उसको असम्मति कहें, जिसमें सम्मति विद्यमान नहीं है। अब असम्मान अर्थ, सम्मान जिसमें अर्थ न हो, तो असम्मान अर्थ में जिसमें सम्मति नहीं हो उसमें असम्मान हुआ, तो असम्मान अर्थ में प्राणाय जो शब्द है वो अन्य निपातित है। तो असम्मत अर्थ प्रणाय शब्दों यत प्रत्यंतो निपात्यते। प्रणाय यह प्रणाय चोर प्रणाय चौर तो हो गया प्राणाय मने असम्मानित चोर, यह हो गया असम्मानित चोर। प्राणाय चोर या चौर असम्मानित जो चोर पुरुष जो सम्मान के योग्य नहीं है। तो प्राणाय यहाँ पर प्र उपसर्ग है, निय प्राप्त धातु है, न प्रत्याचरण से वृद्धि हो गई, आय आगे निपातित हो गया। तो अतुय प्राप्त था उसको निपातन किया। प्राणाय प्राणाय आगे है पाय सानाय निकाय धाय मान हविर निवास सानु धेनेशु। तो पाय सानाय निकाय धाय जो आकारा मान आकारांत उम्लिंग या पाया आकारांत कर लीजिए स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग पाय सानाय निकाय धाया शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और महा महाहवि निवास समिधेनिषु तो इकारांत पुमलिंग यानी इकार निर्विकरांत दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग है सामिधेनी स्त्रीलिंग है तो इकारांत स्त्रीलिंग मान हवि निवास सामिधेनी शब्द सप्तमी विभक्ति जो है बहुवचन हो गया। समास है पाय्यम च सानाय्यम च निकाय्य च धाय्या च ताह पाय्य सानाय्य निकाय्य धाय्याः पितृप्रयोजन हो गया। और मान हविर निवास सामि धेनिषु मानम च हविश्च निवासश्च सामि धेनि च ताह मान हविर निवास सामि धेन्यः। ये जो है इतने पर योग जन समास हो गया। अर्थ हो गया पाय सानाय निकाय धाया इत्येते शब्दा यथा संख्यम मान हविर निवास सामिधेनीषु अर्थेषु नियतप्रत्यन्ताः निपात्यन्ते। कहने का मतलब कि मान अर्थ में क्रम से करना है, मान अर्थ में पाय्य, हवि अर्थ में सानाय्य, निवास अर्थ में निकाय्य और सामिधेनी अर्थ में धाय्य, ये होगा क्रम से। तो मान अर्थ में पाय शब्द निपातित है, यत प्रत्यंत निपातित है, हवि अर्थ में सानाय शब्द निपातित है, हवि विशेष अर्थ में, निवास अर्थ में निकाय यत प्रत्यंत निपातित है, और सामिधेनी अर्थ में धाया नियतप्रत्यंत निपातित है यहां पर भी। तो पाय्यम तो पायम जो है वो यहां पर मांग माने धातु है, इससे नेत प्रत्यय हुआ और धातु में जो म है उसको प और यु का आगम ये निपादित हो गया। अच्छे यत से यत प्राप्त था उसको यहाँ पर नेत प्रत्यय कर दिया, म को जो है प कर दिया पाइया बन गया पाइया। युकागम जो हुआ तो पाइय बन गया। ऐसे सानाइय या समपूर्वक नी प्राप्त धातु से जो है इस सूत्र से जो नेत प्रत्यय निपातित किया तो इससे नी को वृद्धि और आय आदेश निपातित। और निपातन से जो है सम उपसर्ग को दीर्घ हो गया तो सा बन गया, सम उपसर्ग था उसको सा बन गया तो सान्नायम ऐसा बन गया। ऐसे निकाय निपूर्वक चिन्ह धातु है इससे जो है नेत प्रत्यय हुआ है निकाय जो है निवास अर्थ में निवास के योग्य, तो इस अर्थ में निपूर्वक चिन्ह धातु से नियत प्रत्यय हुआ। अब निकाय इसमें कोई विशेष नहीं है। आगे है भाइया, यहाँ पर दूध है धारण पोषण यो तो धारण पोषण अर्थ में जो दूध है धातु है इससे नियत प्रत्यय युपागम में कापित हुआ और इससे स्तुति रक्षा होने पर आजादी पर स्टाप से स्टाप प्रत्यय हो गया और आकर्षण होगा बन जाएगा भाइया। तो सानाइया जो है सानाइया जो हवि विशेष हमने बताया था हवि में जो है सानाइया सान हवि अर्थ में सानाइया होगा तो सानाइया जो है जो अमावस्या का यज्ञ है दर्शेष्टी यज्ञ है दर्शेष्टी नामक यज्ञ है जो दर्शेष्टी करते अमावस्या का जो यज्ञ हुआ तो दर्शेष्टी नामक यज्ञ में जो है तीन आहुतियां होती है। पहली आहुतियां अग्नि देवता के लिए रुड़ास की, दूसरी इंद्र के लिए दही की और तीसरा जो है इंद्र के लिए दूध की। तो अग्नि देवता के लिए रुड़ास के भी अन्न हो गया, दूसरा जो है इंद्र के लिए दही की जो है आहुतियां दी जाती है और दूध की भी आहुतियां दी जाती है। सानाइया और भाइया दुधाय धारण पोषण धारण के योग्य है पोषण के योग्य है इसमें कोई विशेष नहीं है। भाइया में ताप लाएंगे आ जाएगा ताप और भाइया का समय भाइया बन जाएगा। तो दुधाय धारण पोषण यो भाप से जो है पातित हुआ है प्राप्त हो गया। अब जो है आगे कतौ कुंड पाइय संचाय और एक मैंने धाइया जो है सामधेनी कहाती है तो ध्यान रखिएगा। ये जो है एक और ऋग्वेद का जो है तीसरा मंडल का 27वां सूक्त है उसका एक से लेकर के मंत्र से लेकर के 11 मंत्र तक जो है ये जो है 11 जो मंत्र है तीसरे मंडल 27वां सूक्त का एक से 11वां जो तक सूत्र है तो ये सामधेनी कहलाती है। इसको नाम सामधानी है सामी माने सामधानी माने 11 ऋचाओं में से पहली और 11 ऋचा को तीन तीन बार प पढ़ने से जो कुल 15 सामी ध्वनि ऋचाएं हो जाती है। बोल रहे हैं कि पहली और 11 वैसे टोटल जो है 11 है, परंतु 15 कैसे हो गया, तो 15 हो गया कि पहली को 3 बार पढ़ा और लास्ट को 3 बार पढ़ा। पहला जो मंत्र है प्रवो वाजा विद्यो हविष्मंतो भृताचा देवाएं जिगाति सुमनयु, ये पहले ये 3 बार पढ़ा जाएगा और अग्नि वाले भी 3 बार पढ़ा, तो 3 6 हो गया। उसके बाद जो हो जाएगा 9 के 9 6 15 हो गया। तो चौथी ऋचा और 11वीं ऋचा, तो ये चौथी ऋचा जो है, चौथी ऋचा है समिध्य मानो ध्वरो अग्नि पाव कह विद्य शोचिस्के समीमहे, ये चौथी जो ऋचा है। और 11वीं जो है अग्नि यंतु रवम तुरामृतस्य योगे वनुषः विप्रा वाजय समिंधते, चौथी ऋचा और जो 11वीं ऋचा है इसके बीच में जो है 6 ऋचाएं ढाई जाना सामधनी कहती है, जिसको जो है जिनको जो है पुष्प चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इन ऋचाओं से जो है अभी जो बताया यज्ञ में संविधाओं का आधान किया जाता है, संघर्ष बन दिया जाता है, लकड़ी जो दिया जाता है, इसीलिए भाई या इसको कहा जाते हैं, धीयते या समित इसी भाई या, मान जिससे जो है समित जो है वो धारण किया जाता है। तो ये इसमें कहा है। और कतौ कुंड पाइय संताइय क्रतौ उकारांत पुण्यं कर्तुं संसप्यते, एक वचन है कुंड पाय्य संचाय्य, अकारांत पुण्यं कुंड पाय्य संचाय्य शब्द प्रथम वचन है, समास है कुंड पाय्य संचाय्य तौ कुंड पाय्य संचाय्य तृतीय बन हुआ, नियत के अंदर की है। तो क्रतु कतौ अर्थे कुंड पाय्य संचाय्य शब्द नियत प्रत्यंतो निपात्येते, मैंने क्रतु अर्थ में कुंडपाई और संचाय जो शब्द है ये नित अत्यंत निपातित है। तो जैसे कुंड अर्थ में है तो कुंडे न पियते यस्मिन सोम इति कुंडपाई, मैंने कुंड से पिया जाता है सोम को, जिसमें जिस बर्तन इत्यादि में या कुंड से पिया जाता है, कुंडे न पियते यस्मिन सोमा, मतलब कुंड से पिया जाता है जिसमें सोम को, उसको कुंड पाय्य क्रतु कहेंगे। और संचाय जो है तो संचियते यस्मिन सोम इति संचाय, जिसमें सोम जिस सोम याग में सोम का संचय किया जाता है उसे संचाय कहते हैं। तो कुंड पाय कुंड है, ताप है, पाह है, नियत है, तो कुंड पाय कुंड पद रहते जो है कुंड जो है कुंडे न मैंने कुंड उपद्रते पाप पानी धातु से जो है इस सूत्र से जो है नियत प्रत्यय निपातित हो गया और युकागम हो गया, तो हो गया कुंड पाय्य। और संचाय जो है यहाँ पर जो सम उपसर्ग पूर्वक चयन धातु है इससे मैं तत्व निपातित किए हैं और वृद्धि होकर संचाई यह बन जाएगा। तो संचाई वृद्धि हो गया, तो इनसे वृद्धि और आयादेश जो है निपातित हो गया। आयादेश वृद्धि भी जो है और इस और नित्य के परिणति करता है, जबकि तो यहाँ पर संचाई में अचोन से वृद्धि और आयादेश निपातित होगा। ये दोनों स्थान पर अचोज से अजम जो धातु है चीन और कुंड, ये सॉरी पा जो धातु है अजंत है, कुंड पाइय में पा धातु अजंत है और संचाई में जो है चीन धातु है, चीन चैन है। तो कुंड पाइय और कुंड पाइय बन गया पाइय, तो कुंड पाइय और संचाइय तृतीय विभक्ति कुंडे न ऐसा कुंडीन पीयते कुंड पाइय। तो कुंड ता और पा अन्यत है, कुंड पार युक्त आगम हो जाएगा निपाती से यह है, तो कुंड पाइय कुंड पाइय बन जाएगा। और संचाइय में सम उपसर्ग है चीन चले धातु में हुआ ता, इसमें ता की बात है नहीं, सीधे संचाई है। चयन करने योग्य जो हो गया, तो बस इतने ही रहने दीजिए। अब जो है फिर शुक्रवार को पढ़ाएंगे, इसमें कोई शंका हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। किनको कोई शंका है? नहीं आता जी, ये घूर्छन करके वो घूर्छन का क्या अर्थ होता है? अच्छा, घूर्छन का क्या अर्थ होता है? अभी देखता हूँ, अभी से करके बताते हैं। कुर्छन का क्या अर्थ होता है? यहाँ तो नहीं दिया है कुर्छन का, मैं देख करके फिर बताऊंगा। देख करके याद दिला दीजिएगा, देख करके बताऊंगा, नहीं तो मैं समय मिला तो कल देख करके और मैं जो आपको इसमें भेज दूंगा तो सबको पता चल जाएगा। मंत्र पाठ करते हैं, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, सभी को नमस्ते जी। आयुष्मान।